سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری. سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی، ما در بخش پنجم بحثمون پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. قبل از اینکه بحثم آغاز کنم، منابع بحثم ارائه می دهم تا شنوندگان بدانند که منابع بحث من از کجاست. یک، کتاب فقه سیاسی در 3 جلد با عنوان حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی از عباس علی امید زنجانی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این 3 جلد کتاب سالهاست تدریس میشه. 2، قوانین جزایی و قضایی در اسلام از حجت الاسلام حسن عباس‌زاده احریست. این کتاب به پیشنهاد برخی از فقهای حوزه قم نوشته شد و قانون قضایی و جزایی جمهوری اسلامی با استناد به این کتاب و همچنین تحریر الوسیله 4 جلدی خمینی نوشته شده است. 3، کتاب مبانی اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلامی از دکتر علی اصغر حلبی است که باز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این کتاب را سالها تدریس کرده است. 4، کتاب ارتداد در اسلام از عیسی ولایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. 5، نقد توطئه آیات شیطانی است که توسط سید عطاءالله مهاجرانی نوشته شده و بیش از 20 بار چاپ شده است. شنوندگان، چرا منابع خودم را مطرح کردم؟ خواستم نشون بدهم کشوری که دهها دانشکده و دانشگاه داره و صدها محقق و استاد دانشگاه داره و تا دلتون بخواهد گروه های سیاسی مدافع طبقه کارگر و غیره همگی صحبت می کنن که با یک مشکل اساسی درگیرند، اونم اندیشه ارتجاعی اسلام و نمایندگان فکریشون، چه از نوع ملی مذهبی، چه فقها، مجتهدین و چه کسانی که از اینها پیروی می کنند، عقب افتاده ترین اقشار جامعه. این دانشمندان و این حقوقدانان ما در حرف زدن خیلی زرنگند و همیشه هم خودشون را طلبکار می دونند. چگونه می شود ادعا کرد که اندیشه سیاسی در جامعه باید دگرگون شود ولی بدون نقد ریشه‌ای و بدون کوشش و بدون پیگیری از اندیشه انسانی بتوان اون اندیشه ارتجاعی را زیر سوال برد؟ کتابی که به عنوان ارتداد در اسلام چاپ میشه و بارها تجدید چاپ هم می شود، یا نقد توطئه آیات شیطانی چاپش به 20 بارم می گذرد، برخی از نویسندگان سرشناس ما، چه رمان نویس چه داستان نویس، از دوستان صمیمی همین سید عطاءالله مهاجرانی بودند. می بینی هیچ کاری نمی کنند. یا افتخار ماست که ما سالها کانون نویسندگان داریم و بعدن کانون نویسندگان در تبعید هم اضافه شد. بجز این که پرداختن به نقد شعر و شاعری مگه کاری اینا کردند؟ چگونه می شود که جریانهای مذهبی پیگیر اصولی اندیشه خودشونو می نویسند، مطرح می کنند، از شیوه های مدرن روز استفاده می کنند، ولی کسانی که مخالف اندیشه اونها هستند و مدعی ان که مدافع حقوق بشر، مدافع طبقه کارگر، مدافع اندیشه انسانی هستند، زحمت نمی دهند به خودشون که به نقد اندیشه های ضد انسانی و ارتجاع برسند، ولی در حرف زدن خیلی خوب، خیلی سرحال و خیلی هم طربکار می شوند. نمونه روشنشا ما بخواهیم بررسی بکنیم، از این نوع کتاب ها زیاد در ایران نوشته شده، در دانشکده ها تدریس میشه، ولی دانشمندان ما، نویسندگان ما، حقوقدانان ما توجهی نمی کنند. حالا میپردازیم به بخش حدود پیرامون نقد اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری. و از اونجا که بررسی حدود ارتباط مستقیم دارد با بخش ارتداد، جهت یادآوری اون چه برای بررسی خشونت در کتاب و سنت در حوزه ارتداد را بیان داشتیم به طور مختصر بیان میکنم. جهت یادآوری گفتیم ارتداد به معنای بازگشت و رجوع است و در شرع اسلام نیز به کسی که بعد از قبول اسلام ترک مسلمانی کند از اسلام برگشته یا مرتد میگویند. دلیل روشنش کلام الله سامی سوره بقره آیه 217 چه میگوید؟ اگر کسی از شما مرتد شود و از اسلام برگردد و در حال ارتداد و کفر بمیرد، اعمال چنین کسانی در دنیا و آخرت تباه و باطل است و آنان گرفتار آتش و همیشه در آن اقامت خواهند داشت. یک نمونه روشنش. دومین دلیل ما باز از کلام الله سامی است، سوره نساء آیه 137. آنان که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز گرفیده دیگر بار کفر ورزیدند پس به کفر خود فرو روند، اینان را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد فرمود. و باز در گذشته مطرح کردیم مرتد دو نوع است، مرتد فطری و مرتد ملی. حالا بحث ما از اینجا به تمام امامان و فقها که داریم استناد می کنیم، همه استناد امامان شیعه و بنیانگذاران فقه شیعه‌گری به همون سوره بقره آیه 217 و سوره نساء آیه 137 استناد کردند. یعنی میخواییم نشون بدیم اون چه امروز در جامعه ایران میگذرد، جمهوری اسلامی مطرح میکند و 14 قرن هم تکرار شده، دقیقاً استناد به ناانسانی ترین کلام الله سامی است. به طور نمونه از دیدگاه امام موسی بن جعفر شیعیان ضد حقوق بشر که فرمود حکم مرتد فطری کشته می شود، حکم مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته می شود. ارتداد از دیدگاه علی چیه حالا؟ مرتد فطری را بکش، مرتد ملی اگر توبه کرد رهایش کن، وگرنه او را بکش. باز امام صادق شیعیان: هر کس از اسلام برگردد کشتن او بر امام لازم است و واجب. باز امام باقر شیعیان ضد انسان و ضد حقوق بشر: کسی که نبوت پیامبر را انکار کند خونش مباست و مرتد از اسلام است. باز امام صادق شیعیان ضد حقوق بشر و ضد ایرانی که میگوید: کسی که نبوت پیامبر را انکار کند خونش مباه و زنش نیز از او جدا شده. تفاوت امام باقر شیعیان با امام صادق شیعیان در این بود که امام باقر گفت کسی که نبوت پیامبر را انکار کند خونش مباست، مرتد از اسلام است. امام صادق گفت کسی که نبوت پیامبر را انکار کند گذشته از این که خونش مباه، زنش نیز از او جدا می شود. یعنی مرتد در اصل از دیدگاه امام صادق ضد انسان و ضد حقوق بشر مرده حساب می شود. زنش باید عده وفات نگه دارد، بعد می تواند شوهر بکند. یعنی در یه جمله مرتد مرده انگاشته می شود در اسلام عزیز، مرده انگاشته می شود از دیدگاه امام ناصادق شیعیان. حالا امام صادق باز چی می گوید؟ زن اگر توبه کرد آزاد، وگرنه به حبس ابد و زندان به او باید سخت گرفته شود. خب شنوندگان، اینها در دانشگاه های ایران رشته حقوق و علوم سیاسی تدریس می شود. امام صادق دوباره میگوید زنی که مردش مرتد است اگر توبه نکرد روز چهارم کشته میشود. یکی از فقهای سرشناس فقه شیعه‌گری محقق حلی است. محقق حلی میگوید مرتد فطری کشته میشود و زنش عده وفات نگه می دارد. همون گفته امام ناصادق شیعیان را تکرار می کند. و بنیانگذار حوزه نجف شیخ طوسی گفت مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته می شود. مرتد ملی یعنی زرتشتی مسلمان شده بعد دوباره از اسلام برگشته، یا زرتشتی شده یا کلیمی شده. اگر میگه توبه نکرد کشته میشود. مرتد فطری را هم گفتیم کسی است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشه، بعد 18 ساله شده، کتاب خونده، چشمش به دنیا باز شده، دنیا را گشته، به اینجا رسیده که اسلام دین ضد انسان و ضد حقوق بشر است، میره یه دین دیگری را انتخاب میکنه، دستور قتلش از طرف الله سامی صادر شده و امامان ناصادق و ضد حقوق بشر هم همون گفته الله سامی را تکرار کرده اند. از جمله شیخ طوسی: مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته می شود. به طور نمونه ام فربه از اسلام برگشته بود و از اونجا که حاضر نشد توبه کند به دستور عمر به قتل رسید و علی امیر مؤمنان پیرمرد مسلمانی را که مسیحی شده بود چون حاضر نشد به اسلام برگردد، امیر مؤمنان علی دستور قتل او را صادر کرد و رسول الله سامی خودش بیان میکنه که مرتد ملی اگر توبه نکرد کشته میشود، مثل ام مروان که به دستور رسول الله سامی به قتل رسید. کسانی که میخواهند به ما خرده بگیرند یا ایراد بگیرند یا اسلام عزیز ما فرق میکنه با اسلام عزیز خمینی و دیگران، باید بروند زحمت بکشند. این کتاب هایی که در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی تدریس میشه زحمت بکشند، نقد بکنند، نشون بدن که از بینش و منش انسانی برخوردارند. ولی ما همچین باوری نداریم. همه جریان های مذهبی در نهایت به خمینی ختم میشوند. برای اینکه منابعشون کلام الله سامی است، همه منابع فکریشون به اندیشه 14 قرن پیش دوران جاهلیت عرب وصل می شود. حالا حدود می خواهیم در اسلام تعریف بکنیم. حدود یعنی چی؟ حد کلمه ایست عربی که به معنی مانع به کار رفته، به معنی مرز یا مانعی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و اونها را از همدیگر جدا می کند. آیه قرآنی بیان می کنه اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز نماید به خودش ظلم کرده است. تعریف حد در اصطلاح شرعی عبارت است اینکه مجازات های معینی که در مقابل جرم های معینی از طرف شارع مقدس بیان شده است. شارع مقدس رسول الله سامی است. پس تا حال دو تا تعریف از حد ارائه دادیم، یکی تعریف لغویش و یکی تعریف حد در شریعت اسلام. در شریعت اسلام تعریف حد عبارت است از مجازات های معینی که در مقابل جرم های معین از طرف شارع مقدس بیان شده است. به طور نمونه سوره نور آیه 2، ای مسلمانان زن زناکار و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید. این تحریف حد شرعی با یک مثال. 100% باید انطباق داشته باشد با حد و مرزی که 14 قرن پیش رسول الله سامی مشخص کرده در برابر یک نوع از جرم. سوره نور آیه 2، ای مسلمانان زن زناکار و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید. نمونه دومش سوره مائده آیه 38، دست هر کدام از مرد و زن سارق را قطع کنید. حالا شما شنوندگان گرامی تعریف حد در شریعت اسلام را شنیدید، متعلق به 14 قرن پیش که رسول الله سامی در جزیره العرب تعیین کرده بود برای چند قبیله، و میبینید که بعد از 14 قرن 25 سال است دست زن و مرد سارق را در ایران قطع میکنند. این ننگ برای ملت ایران، این ننگ برای دانشگاهیان ایران، این ننگ برای روشنفکری ایران، این ننگ برای همه ما. آیا اونچه که شنیدید این توان و جرأت در شما هست که ادعا بکنید که اسلام این نیست چیز دیگری است؟ این شهامت در شما هست؟ و ده خدا نیز تعریفی از حد را ارائه داده است. میگوید حد عبارت از دفع، من، جدا کردن چیزی از چیز دیگر یا حایل میان دو چیز، فاصل میان دو چیز و حد به معنای عقوبت است. این تعریف سوم از حد. حالا تعریف چهارم از حد که جمعش حدود می باشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس می شود. این تعریف حد و جمع اون حدود است. امام صادق شیعیان از رسول الله روایت می کند که حضرت فرمود، یعنی رسول الله فرمود، برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است و برای کسی که از مرزها و اندازه‌های الهی عبور کند عقوبت و مجازات مقرر کرده است. این در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی تدریس میشه. یعنی همون آیه قرآنی اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز نماید به خودش ظلم کرده است. و از درس‌های دانشگاهی بود. حدود جمع حد است و شرعاً مجازاتی است که شارع رسول الله سامی اندازش را مشخص کرده و به بدن وارد می شود. تمام آنچه که شنیدید از کتاب حدود در اسلام می باشد که شنیدید. حالا تعریف دیگر از حد در قانون مجازات اسلامی ایران 25 سال اجرا میشه. حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت اون در شرع تعیین شده است و برای اینکه موضوع ساده گردد همون دو مثال بالا را که شنیدید، زن زناکار و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بزنید، دست هر کدام از مرد و زن سارق را قطع کنید. ما اول استناد کردیم به کلام الله سامی تحریف حد چیست و بعد استناد کردیم تحریف حد معنی لغویش، دوباره تحریف حد در شریعت اسلام و رسیدیم به تحریف حد که در دانشگاه تدریس میشه و تحریف حد در قانون مجازات اسلامی رو هم برای شما گفتیم. خب پس اون چه که 14 قرن پیش رسول الله سامی گفت، شنوندگان باز میخوام تکرار بکنم، بعد از 14 قرن در قانون جمهوری اسلامی نوشته شد. اینجا نیز ننگ است برای ملتی که احکام و شریعت 14 قرن پیش جزیره العرب در ایران جاری و ساری شده. اونهایی که هر که حرف میزنن میگن این شوونیسمه، من میخوام بگم شما تابوت متعفن خودتون رو دارید حمل میکنید. شما جنازه متعفن خودتون را سال هاست دارید حمل می کنید. هنوز متوجه نیستید که نقد اسلام و برخورد با اسلام یک اتحاد وسیع نیاز داره تا آدم بتونه از پس این جنایتکاران تاریخی بیرون بیاید. هر کس از ایران و سرزمین خودش حرف زد شوونیسمه. ولی پاسخ من به شما اینه، هر کس از اسلام حرف زد، اسلام از جزیره العرب آمده، پیغمبر اسلام از جزیره العرب آمده، 12 امام شیعه هم از عربستان آمده اند. به چه زبانی باید نقد کرد؟ به چه شیوهی باید نقد کرد؟ ملتی که زبانه یک قومی را نمیفهمه، همه گفتار و رفتارش آیین زندگی شده، و کسانی که اینها را تر بکنن حالا میشن شوبونیست. نه خیر، شما جنازه متعفنتون حمل کردید و تا حالا دارید حمل میکنید. مبارزه با اندیشه اسلامگرایی کار ساده ای نیست و حالا مجازات های دیگری نیز وجود دارد که به لحاظ شرعی مقابل حد قرار دارد. اسمش چیست؟ تعزیر. تعزیر یعنی چه؟ مجازات هایی است که از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت به عهده شخص حاکم شرع گذاشته شده است، یعنی در اجرای اون فقط حاکم شرع دخالت دارد. تفاوت تعزیر با حد این است که میزان حد و حدود را رسول الله سامی تعیین کرده. 14 قرن پیش در جزیره العرب گفت دست زن و مرد سارق را قطع کنید و میبینید در ایران امروز هم قطع میکنند. تعزیر تعیین ضربه های شلاقش با حاکم شره. حاکم شر این نوع مجازات ها را اختیار تام دارد، تعیین میکند. تصمیم گیری نوع مجازات ها در رابطه با تعزیر با حاکم شرع است. و محقق هلی می نویسد هر جرمی که دارای مجازات مشخص باشد حد نام دارد و اون چه غیر از این باشد تعزیر نام دارد. 7 قرن از این گفتار می گذرد و امروز در جامعه ایران اجرا می شود. به طور نمونه برای اینکه تحذیر تحریفش برای شما روشن بشود، 14 تیر 1359 رژیم جمهوری اسلامی اعلام میکنه که جرم بیهجابی 45 روز زندان یا 76 ضرب شلاق یا 2000 تومان جریمه دارد. هیچ کدام اینها استناد به کتاب الله سامی نیست. میزانش را دقیقا حاکم شرع مشخص کرده. تفاوت حد با تعزیر همین است. تفاوت حد با تعزیر همین است. ولی زنان در برابر این حکم تعزیر ایستادند و بهای سنگینی نیز برایش پرداخت کردند. بیش از 100,000 نفر از زنان کارمند از ادارات اخراج شدند. و فقها ها مطرح می کنند حد یکی از بارزترین و کاملترین قانونی است که اسلام در امتداد زمانی خود بدون تغییر در نظر گرفته است. و اون چه که حالا میشنوید از کتاب قوانین قضایی و جزایی اسلام است که در ایران چاپ شده، چندین بارم تجدید چاپ شده، ولی شعرا و نویسندگان و همه این بخش فقط عشقشون به این است که یک گفتاری یک شاعری داشته باشد و برن به نقد اون بنشینند. یا فلان رمان نویس یک نقدی بر رمان دیگر نوشت، دیگری هم برود نوع دیگری از نقد خودش را ارائه بدهد. ما که چیزی بیشتر از اینها ندیدیم. ما که از کانون نویسندگان چه داخل و چه خارج چیزی بیشتر از اینها ندیدیم. و اونایی هم که ادعا میکنن که حقوق دانن و متفکرن، ما که تا حال چیزی ندیدیم که 10 جلد کتابی که نوشته شده اینا برن نیرو بذارن به نقد این کتاب ها بنشینن. از جمله نمونه این گفتار در طول 14 قرن، بلکه تا به روز ختم که روز ختم دنیای مادیست، به این حکم اصرار دارد و عمل می کند و عمل خواهد کرد اسلام عزیز. و هیچ مجلس و محل قانونی نمی تواند برخلاف نظر قرآن حکمی را صادر کرده و عمل نماید. در جامعه باید این نکته را روشن ساخت که این ملت مسلمان، شما به حرف آمریکا و یا سایر زوزکشان شرق و غرب گوش ندهید و تبلیغات آنان را در مورد قطع دست دوست و یا قتل محاربین باور نکنید، زیرا اسلام برای جامعه اسلامی و انسانی به عنوان طبیب حاذق مطالعه می کند. تمامی این گفتار مورد تأیید حوزه‌های نجف، قم، مشهد و جاهای دیگر هست. و باز ادامه این گفتار: پس حکام شهر اگرچه با چاقوی تیز دست سارقین را قطع می نمایند و یا زناکار را دست بسته در زیر سنگ‌های ناهموار خورد می‌کنند، ولی به طور مستقیم به جان و پیکر اجتماع مرهم می‌گذارند، چنانچه طبیب در صورت تشخیص سرایت مرض موجود در یک عضو اون عضو مریض را قطع می‌کند و با چاقوی تیز تشریح بی‌رحمانه او را از انسان می‌گیرد، ولی با قطع اون عضو مریض بر پیکر انسان خدمت قابل توجهی کرده است، یعنی حیات پیکر باقی را با قطع عضو آلوده به مرض حفظ می‌کند. اون چه که شنیدید چندین بار چاپ شده، در ایران پخش شده، خوندن شعرا، نویسندگان، متفکرین، دانشگاهیان، اونهایی که 2 تا لیسانس و 3 تا دکترا در جیب دارند و ادعا می کنند که 20 سال دانشگاه را تدریس می کنند و ادعا می کنند که می توانند مهزل و مشکلات جامعه ایران را حل بکنند. خب این در جامعه ایرانی نوشته میشه و پخش میشه. چرا سکوت میکنند؟ چرا به نقدش نمیپردازند؟ آیا اونجا مشکل است؟ میتوانند که نقد بکنند؟ از امکانات استفاده بکنند؟ با اسم مستعار فکس بکنند؟ این همه امکاناتی که ضرب المثل شده که دنیا به یک دهکده تبدیل شده. بی تفاوت گذشتن به این نوع گفتارها بیانگر این است که این شاعر، این هنرمند، این نویسنده مشکلش این نیست، موزلش این نیست، جامعه خودش نمیشناسه. کتاب مبانی اندیشه های سیاسی از دکتر علی اصغر حلبی حدود را این گونه در دانشگاه سالهاست تدریس میکنه. میگوید حدود الهی، یعنی حکومت در اسلام خدا سالارانه است، باید دید که خدا برای اداره اجتماع بشری چه قوانین یا مقرراتی را اهمال می کند. و ادامه می دهد باید دانست که واژه قوانین اصطلاح سیاست جدید است، در قرآن نیامده، ولی جای اون حدود به کار رفته است. و بعد تحریف لغوی حدود را دکتر علی اصغر حلبی ارائه می دهد. حد در اصل لغت به معنی من است، یعنی من از احکامی که خدای تعالی به وسیله پیامبر خود تشریح کرده. و در اصطلاح فقیهان عقوبت مقدری است که برای متجاوزان از احکام خدا وضع شده است. ما رسیدیم به همون گفتار اول، به آغاز برنامه. اون چی که کلام الله سامی بود، دوباره دکتر علی اصغر حلبی هم در دانشگاه تحریف حد را به همون استناد می کند. حد در اصل لغت به معنی من است، یعنی من از احکامی که خدای تعالی به وسیله پیامبر خود تشریح کرده است. پیامبر الله سامی چه چیزی را تشریح کرده بود؟ دست زن و مرد سارق را قطع کنید، و امروز هم قطع میشه. و توضیح میده دکتر علی اصغر حلبی، حد و کالبد شکافی میکنه، میگه اگر به حیات منزلی بنگریم. رفته تو دانشگاه برای دانشجویان دختر و پسر سالاس اینا رو توضیح میده. حالا یه رمان نویس میاد 40 صفحه یه رمان می‌نویسه، میخواد خدمت به ادبیات ایران که هیچ، میخواد خدمت به ادبیات جهانی بکنه، به فرهنگ جهانی بکنه. تو و امثال تو صدها نفر ول معطلید. اون چی که در دانشگاه تدریس میشه، این ننگ شما که نمیپردازید به این. این روسیایی برای شماست که میدانید و نمیپردازید. اگر به حیات منزلی بنگریم، کالبد شکافی حد، اگر به حیات منزلی بنگریم، در اونجا نیز حدودی هست. زیرا اگر مثلا رشته زن را بر گردن خودش بگذارند، یعنی سر خود رهایش کنند، منزل از جور و ظلم پر می شود و شیاطین در آنجا تخم می‌گذارند و لانه می‌سازند. ولیکن خدا در این باره با حجاب شرعی و توأم بودن مرد قیدی نهاده است و حقوق مرد و زن و فرزندان و نکاح و طلاق و خلع و حکم تعدد زوجات را تحت شرایطی و حدود زنا و غصب را بیان کرده است که 14 قرن پیش در جزیره العرب برای چند قبیله عرب بیان کرده و همه این امور را برای اون بیان کرده است تا زندگانی خانوادگی معدود به حدودی حکیمانه و سازگار با سرشت انسانی گردد. همینطور الله تعالی در کتاب خود حدودی برای تمدن انسانی و حیات اجتماعی بشر همچون قصاص و بریدن دست در دزدی و حرمت شراب مستی آور مقرر داشته و این همه برای آن است که در اجتماع راه شر و فساد تا ابد بسته گردد. و دکتر علی اصغر حلبی اون چه که شنیدید استناد می کند به سوره مائده آیه های 5 و 90 در مورد شراب مستیاور. اون چه که شنیدید به این آیه استناد می کنه و باز استناد کرده به سوره مائده آیه 5 و 38 در مورد دست بریدن و باز سوره بقره آیه های 2 و 179 در مورد قصاص. خیلی وحشتناک شنوندگان صحبت کردن در این زمینه. آخه تمام این گفتار را وقتی ما صحبت می کنیم پیرامونش حرف می زنیم، خب این ننگاور و شرماوره دیگه برای ما. این برای دانشگاهی های ایران ننگاوره دیگه، شرماور نیست؟ خب شرماوره دیگه. اینا تو دانشکده ها اینا رو تدریس کردن و هیچ کدوم هم یک جمله از خودشون بیان نکردن، همه رو هم استناد کردن به ناانسانی ترین کلام الله سامی متعلق به 14 قرن پیش برای چند قبیله بیان کرده بود. حالا مشتی متحجر و عقب افتاده نه توانش را دارند، نه اندیشه سیاسی خودشون را به کار می گیرند که به یک مبارزه جدی و پیگیر دامن بزنند. آقا این شوونیسمه، این حرفا را نزنید. آقا رسول الله سامی که کرمانی که نبود، سوئدی هم که نبود. علی و فرزندانش که شیرازی که نبودن، خراسانی هم که نبودن، آلمانی هم که نبودن، نروژی هم که نبودن، از جزیره العرب بودند. پیغمبر سامی هم متعلق به همونجا بود. دینی رو هم که آورد برای نجات همون چند قبیله جزیره العرب آورده بود. حالا 14 قرن گذشته، اون چه که مطرح کرده بود در جزیره العرب، گفتارش در دانشگاه ها تدریس میشه. دست زن و مرد دوز را ببرید و میبرند. به چه زبانی باید به نقد اسلام رفت؟ به چه شیوهی باید به نقد اسلام رفت؟ خب شیوهی صحیحش را ارائه بدید. از ویژگی های امام این است که امام صادق شیعیان فرمودند اقامه حدود از خصایص امامت است. ما تا حال در زمینه حدود صحبت کردیم. حالا دکتر امید زنجانی هم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس میکنه. حالا اینجوری میگه، میگه از ویژگی های امام این است که امام صادق شیعیان فرمودند اقامه حدود از خصایص امامت است. و شیخ مفید که یکی از بنیانگذاران فقه شیعه‌گری است و 1100 سال از این گفتار می گذرد، اونیز در مورد اقامه حدود چنین بیان می کند: اقامه حدود به کسانی تفیض شده که از جانب الله برای حکومت نصب شده اند و اونها امامان از اهل بیت پیامبران و کسانی که آنان را به منظور انجام این وظیفه نهضت نموده اند و ائمه علیه السلام نظارت بر اقامه حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده اند. ولایت فقیه در حوزه قضاوت، در حوزه قضایی. حالا اونایی که میگن که ولایت فقیه متعلق به دو قرن پیش از کرکیه، اطلاعاتشون ناقصه. شیخ مفید 1100 سال پیش ولایت فقیه در حوزه قضاوت را به روشنی بیان کرده است. میگه اجرای حد و حدود که در قرآن قانون نیامده، واژه قانون وجود ندارد، حدود که در قرآن آمده است به معنای قوانین است. حالا اجرای این قوانین از دیدگاه امام صادق شیعیان با کی هست؟ با امامان شیعه است. بعد از امامان شیعه با کی هست؟ شیخ مفید مطرح میکنه. اول پیامبر سامی و بعد امامان شیعه و بعد نظارت بر اقامه حدود به فقهای شیعه تفیز گردیده است. میبینید که 1100 سال از گفته شیخ مفید، یکی از بنیانگذاران فقه شیعه‌گری، میگذره و 25 سال است که اجرای قوانین در اصطلاح مدرن یا اجرای حدود در اصطلاح شرعی با فقها است. دست میبرن، سنگسار میکنن، شلاق میزنن، تحذیر میکنن. حالا با نوشتن هی اعلامیه سیاسی بگو من دارم کار تبلیغی و ترویجی میکنم. هر روز یک تن این اعلامیه‌های سیاسی که شما نوشتید بنویسید و بازم بنویسید پخش بکنید، چیزی به اندیشه این مردمی که چشمشون به شماست، نگاهشون به شماست، چیزی به اونا اضافه نمی کنید. چیزی از شما یاد نمی گیرند، چون که تا حال نگرفتند. حالا از جمله وظایف فقیه از دیدگاه میرفتا، اینم یکی از فقهایی است که فقهای معاصر به اندیشه این استناد می کنند. پس تکرار بکنم، ما حدود را توضیح دادیم و بعد از دیدگاه امام صادق شیعیان که مطرح کرد اجرای حدود یا قوانین با امام و بعد از امامم با فقهاست. حالا یکی از فقهای سرشناس که آثارش مرجع است برای فقها در حوزه ها میرفتاست. حالا ببین چی میگه. میگه فقیه میتواند حدود الهی و تحذیرات را اجرا نماید. دو، فقیه دارای ولایت فقیه قضایی است. سه، فقیه در موقوفاتی که برای شؤونات و جهات عمومی وقف شده نظارت دارد. چهار، مقتولی که ولی ندارد، یعنی کسی که کشته شده پدر مادر نزدیک ندارد، دیش به فقیه پرداخت می شود. همه اینا در جامعه امروزی ایران اجرا میشه. و زمانی که الله سامی میگوید اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز نماید به خودش ظلم کرده است و حد در مورد او اجرا می شود، خب سوره نور را استناد کردیم. ای مسلمانان، زن زناکار و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بزنید. و یا سوره مائده آیه 38، دست هر کدام از مرد و زن سارق را قطع کنید. شنوندگان، ما از ناانسانی ترین کلام الله سامی رسیدیم به کشف بر اسرار 1324 خمینی. زندگی بشر باید به قصاص تحمیل گردد، زیر این قتل قصاصی حیات توده خوابیده است. وگرنه با چند سال زندان کار درست نمی شود. و در سال 48 در ولایت فقیه خودش نیز نوشت ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند، همونطور که رسول الله مجری قانون بوده، دست می برید، حد می زد، رج می کرد، یعنی سنگسار می کرد، و پس از رسول اکرم خلیفه هم همین وظیفه و مقام را دارد. ما این گفتار را در اینجا به پایان می بریم. تا گفتار بعدی، بدرود با همه شما شنوندگان گرامی.